Mówi proboszcz parafii w Ługańsku ksiądz Grzegorz Rapa. Przez 3 miesiące w mieście nie było prądu ani wody. Ceny żywności we wschodniej Ukrainie wzrosły nawet 3-krotnie. Sytuacja Polaków w obwodach donieckim i ługańskim pogarsza się z dnia na dzień. Idzie zima i zaczyna być coraz gorzej w samym Ługańsku, czy nawet dla tych ludzi, którzy uciekli z Ługańska. Wszystko stracili, cały dorobek swego życia, zostali gdzieś tam na lodzie z dziećmi bardzo często. Dopóki jeszcze jakieś środki oszczędnościowe wystarczały, żeby wynajmować mieszkanie, kupić sobie jeść, niemożność otrzymania pracy i dochodu, stawia to rodziny już też pod wielkim znakiem zapytania, co dalej. Ksiądz Rapa razem z przedstawicielami Polonii kilka dni temu apelował do rządu i parlamentarzystów o repatriację Polaków ze wschodniej Ukrainy. Premier Ewa Kopacz zapowiedziała, że decyzja w sprawie Polaków z Donbasu, którzy chcą wrócić do kraju, zapadnie jeszcze przed świętami. Wielka Brytania zamyka ambasadę w Kairze powodem względy bezpieczeństwa. Komunikat brytyjskiego MSZ kończy się suchym, ale robiącym dość dramatyczne wrażenie apelem: prosimy nie przychodzić do budynku ambasady. Od czasu usunięcia z urzędu prezydenta Mohameda Mursiego w Egipcie dochodzi do licznych zamachów, ale do tej pory koncentrowały się one na Synaju, a ich celem byli głównie policjanci, żołnierze i instytucje państwowe. Niemniej brytyjskie MSZ ostrzega podróżujących do Egiptu przed atakami terrorystycznymi, które mogą być wymierzone w turystów zagranicznych. W lutym tego roku doszło do zamachu bombowego na autobus z turystami na Synaju. Straciło w nim życie 3 Koreańczyków. W sierpniu na zachodzie Egiptu zginął amerykański inżynier naftowy. Oba zamachy wzięła na siebie organizacja Ansar Beit al-Maqdis, powiązana z Islamskim Państwem. Dla Polskiego Radia Grzegorz Drymer, Londyn. A na koniec przenosimy się na dworzec Gdynia Główna, gdzie od kilku godzin można oglądać wystawę Trójka w obrazach wielkich mistrzów. 16 zdjęć z dziennikarzami programu trzeciego, którzy wcielili się w bohaterów słynnych dzieł sztuki. Na uroczyste otwarcie wystawy specjalnie przyszło wielu słuchaczy Trójki, a przywitał ich Michał Olszański. Trójeczka wita Państwa na dworcu Gdyni. Jakże miło, że Państwo są z nami. Nie spodziewaliśmy się naprawdę, że tylu słuchaczy pojawi się tutaj na dworcu Gdyni, by być z nami w szczególnej chwili. Proszę Państwa, nie będziemy już długo Państwa trzymać w niepewności. 16 dzieł, wielkich dzieł sztuki, zrobionych przez 14 fotografów, na nich 99 dziennikarzy radiowej Trójki. Miałem problemy z panem Wiktorem Legowiczem, żeby go rozpoznać. Jest tak ucharakteryzowany, że jest go ciężko rozpoznać. Marcin Zaborski, który taki jest? Tutaj. Oj, z głosu inaczej by wyglądał. Rewelacyjne. Powiem w ten sposób, że podejrzewam i domniemywam, że wiele osób wygoogluje prawdziwe obrazy, porównując. Wystawę na dworcu w Gdyni będzie można oglądać do 21 grudnia, a już w środę wszystkich, którzy chcą zobaczyć Trójkę w obrazach wielkich mistrzów, zapraszamy do Wrocławia. Kolejny serwis o 17. Sponsorem programu jest producent leku wykrztusznego Nacecis. Nacecis. Bez kaszlu, bez flegmy. Ta noc znów pod znakiem mgieł. Poza tym prawie wszędzie będzie padać. W górach śnieg, na pozostałym obszarze śnieg z deszczem i marznący deszcz. Od minus 1 stopnia na wschodzie do plus 1 nad morzem. Jutro znów pochmurno i z opadami. Termometry na wschodzie kraju pokażą 0, na zachodzie i nad morzem plus 3. Sponsorem programu jest producent leku wykrztusznego Nacecis. Nacecis. Bez kaszlu, bez flegmy. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Trójka i Narodowy Instytut Audiowizualny przedstawiają Szczepan Twarduch, Drach, Fragmenty. Czytają Sonia Bohosiewicz oraz Andrzej Mastalerz. Zicy tak lapsznita synek, ze masłem. Mówi Pindur, podając Józefowi sklejone cienką warstwą masła dwie koronki kwaśnego, ciężkiego chleba, bo wie, że musi czymś zająć chłopca, jeżeli chce mieć słuchacza, a chce mieć słuchacza. Pomału trzeba jeść do porządku. Od poniedziałku do czwartku o 20:50. Zapraszamy. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Dziś fileciki cenowe. Filetujemy cenę i pierdot na rozgrzaną półkę. Ceny tniemy do ości. Smart TV Samsung 40 cali 100 Hz za 1550. 47 cali 3D Panasonic Smart TV 1200 Hz za 2599. Tablet Lenovo za 299 zł. I creme de la creme 50 rad 0%. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Zapraszamy również w niedzielę.

To Duke Ellington i jego orkiestra. Ten temat Sous le ciel de Paris to nam Zaz śpiewała niedościgle przed tygodniem. Zaz dzisiaj powróci oczywiście w tej drugiej francuskiej, paryskiej odsłonie, bo właściwie ona ją spowodowała swoim nowym albumem. Ale to za chwilę, bo teraz dla mnie moment ważny, szczególnie. Mianowicie ja bardzo rzadko sięgam po płyty analogowe w sieście, chyba że nie ma już zupełnie żadnego innego wyjścia. I nie ma takiego tym razem. Przynajmniej nie było do niedawna. Ten album się nie pojawił bardzo, bardzo długo. Być może go nie ma nawet i dzisiaj. Nie badałem tej kwestii w wersji cyfrowej. I to jest mianowicie Benny Goodman and Paris. Połowa lat 60. Nie wiem dokładnie kiedy, nie umiałem znaleźć tej informacji. Płyta, co ciekawe, mimo że się pięknie rozkłada, z książeczką również o tym nie informuje, kiedy została wydana. I wiąże się z tym jeszcze taka anegdota, no mało śmieszna, ale w trójce może ją przywołam, że jest to płyta chyba jedna jedyna, którą mi ukradziono. Zresztą właśnie w moim ukochanym programie, lat temu 24. I przez wiele, wiele lat nie mogłem jej odzyskać, aż wreszcie, kiedy wprowadzono te wszystkie internetowe, rozmaite możliwości cudowne, to ja ją sobie sprowadziłem. Oczywiście wściekle używaną, podartą, rozpadającą się. Ale za to, jak już było moje zdumienie, kiedy okazało się, że zawiera ona autograf Bennego Goodmana. Choć oferta w ogóle o tym nie wspominała, więc taki miły bonus. A zatem Benny i ten temat to państwo rozpoznają oczywiście, ale gdyby nie, to tylko przypomnę, że skomponował go Sidney Bechet w latach, kiedy mieszkał w Paryżu właśnie. Petit Fleur i Benny Goodman z krążka

poznam. Zaz z nami jeszcze przez chwilę i o Paryżu jest cała ta ostatnia płyta, jest ukłonem, jest słowami czułości, jest listem miłosnym do jej miasta. No to jest miejsce piękne o każdej porze roku, jak upiera się Cole Porter w swojej słynnej piosence I Love Paris i mówi, że kocha ten Paryż i o wiosną, i zimą, i jesienią, i tak dalej, i tak dalej. Zajmuje mu to kilka zwrotek bardzo zgrabnych. Bardziej precyzyjny jest Vernon Duke ze swoją piosenką April in Paris. Ale ja myślę, że to są jednak chłopaki z za wielkiej wody i jeśli mamy tutaj powołać się na jakiś autorytet, to niech nim będzie człowiek, który, jestem przekonany, wie świetnie, kiedy mianowicie Paryż należy odwiedzić, żeby było w nim najpiękniej. I jego zdaniem to jest maj. J'aime Paris au mois de mai. Quand les bourgeons renaissent, qu'une nouvelle jeunesse s'empare de la vieille cité qui se met à rayonner. J'aime Paris au mois de mai, quand l'hiver le délaisse, que le soleil caresse ses vieux toits à peine éveillés. J'aime sentir sur les places, j'aime dans les rues où je passe, j'aime ce parfum de muguet que chasse le vent qui passe. Il me plaît à me promener par les rues qui se faufilent à travers toute la ville. J'aime, j'aime Paris au mois de mai. J'aime Paris au mois de mai. Lorsque le jour s'élève, les rues sortant du rêve, après un sommeil très léger, coquettes se refont une beauté. J'aime Paris au mois de mai, quand soudain tout s'anime par un monde anonyme, heureux de voir le soleil briller. Me plaît me promener dans les rues qui fourmillent en souriant aux filles. J'aime, oui j'aime Paris au mois de mai. Qui la rose, mille petites choses que je ne pourrais expliquer. J'aime quand la nuit s'éveille et tend la paix sur terre et que la vie soudain s'éclaire de millions de lumières. Il me plaît à me promener en contemplant la nuit qui me fascine.

Un soir je suis le roi, un soir le chien. Qu'on caresse ou qu'on laisse en solo. On se dit tout, mais tout en fait c'est rien du tout. J'aime tes silences, tes rêves immenses. C'est l'heure de jouer, sous les étoiles j'ai pris ta main. Le monde est flou, jusqu'à demain. Je me jette à l'eau, faut bien que je prenne la vie comme un cadeau. Une caresse, une ivresse, un solo. Des fois je ne suis pas un cadeau. Une caresse, une ivresse, un solo. Un air de fête, une tempête de liberté. Un mojito, je vais me coucher tard. Deux mojitos, je vais me coucher tôt. Tomasz Dietrong, no poradził sobie, proszę przyznać. Ja bym lubił, żeby on wracał częściej do siesty. Nawet z tych jego autorskich płyt, niekoniecznie z naszą powabną artystką imieniem Zas. Jeszcze jeden mam dla Państwa paryski album. Myśmy się już nad nim z miłością pochylali lat temu. Patrzę, tu no to sobie w ogóle wyobrazić, ale cztery. Nosi on tytuł Bonjour Paris i jego autorem jest Albert Meyer. Bardzo to jest francuskie nazwisko. To jest mistrz oboju. I mistrz oboju, no jak łatwo Państwo pewnie zgadną, nie sięga jednak mimo wszystko po te wszystkie piosenki popularne. Lecz raczej, jeśli już po popularne, to tematy z najwyższej półki. I między innymi jest tam także klasyk Erika Satie. No, warto sobie przypomnieć, że w stosownym momencie do Erika Satie w Paryżu się słuchało, tak jak dzisiaj, czy ja wiem. No ja nie mam pojęcia, kogo się dzisiaj słucha w Paryżu, a nawet kogo się w Warszawie tak słucha, żeby po prostu było miło w towarzystwie. Cieszę się nadzieją, że jednak różni ludzie słuchają różnych rzeczy, co daje mi szansę na to, że ktoś jeszcze czasami na przykład także słucha siesty. No ale raz jeszcze powtarzam, że lat temu 100 z okładem Erik Satie, no to był po prostu Michael Jackson nowych czasów. Albert Meyer. Albert Meyer grał Erika Satie. Chciałem coś stosownie czułego teraz Państwu znaleźć. I odkryłem przy tych czystkach płytowych w mojej piwniczce taką płytę, do której nie sięgaliśmy, jeśli w ogóle do niej sięgnęliśmy kiedykolwiek, no to lata całe. To jest Laura Fiji, która zazwyczaj śpiewała po angielsku, ale marzyła zawsze o tym, żeby, skoro jest wielojęzyczna, żeby jeden album w całości ułożyć z piosenek francuskich lub, co ciekawe, z takich klasyków broadwayowsko-hollywoodzkich, wszelako śpiewanych po francusku. No ale my, skoro tak przy Paryżu i tamtejszych artystach najwyższej półki dzisiaj obstajemy, to wybierzmy sobie taką pieśń, którą Państwo może znają, choć pewnie z wykonania instrumentalnego. Laura Fiji. Lentement dans le soir, le train s'en va. Sur le quai sans mouchoir, s'enfuit déjà. Dans la glace comme un songe, le mur gris de sa maison. Estampe à l'horizon un nuage s'étire sur son toit bleu. En passant, il semble dire un triste adieu. Et tout ce que j'aimais dans un flot de fumée s'efface à jamais. Czy nie najsłynniejsza melodia, jaką ułożył kiedykolwiek Django Reinhardt. No ale umówmy się, że Django, z całym szacunkiem i sympatią, nie był znany głównie dlatego, że układał takie niezapomniane melodie. Był znany przede wszystkim dlatego, że grał na gitarze, jak nikt inny przed nim i jak niewielu po nim. Pewnej pikanterii przy tym dodawał fakt, że u lewej ręki miał tylko dwa sprawne palce. A grał tak, że dzisiaj najznakomitsi mistrzowie tej sztuki, wszystkimi no, czterema, a nawet pięcioma, jakby tak kciukiem chwytać te dolne struny, z trudem mogą mu dorównać. No ale się starają, jak słyszeliśmy, bo i ten chłopak przed chwilą, i koledzy, którzy towarzyszą Zaz, no mają te artykulacje zupełnie bezlitosną, nie pieszczą się ze słuchaczem, po prostu 100 tysięcy precyzyjnych dźwięków w takcie potrafią zmieścić bez trudu. No ale jakże mają postąpić inaczej, skoro Django tak wysoko postawił poprzeczkę? Django Reinhardt dzisiaj w Sieście z utworem własnego autorstwa, który zatytułował Piątek 13 i tym chętniej po niego sięgam, bo mój ostatni piątek to chociaż miał zupełnie inną datę w kalendarzu, no to był klasyczny Piątek 13. Django. Django Reinhardt. Ja wiem, że takich rzeczy się nie robi, ale proszę mi wierzyć, że to będzie z autentycznej sympatii, bo wystąpi teraz paru kolegów, którzy też chcieliby grać tak jak Django Reinhardt, ale no tak jak on, jak mówię, no nie grał nikt przed nim, ani nikt po nim i dlatego wspominamy go długo, natomiast miło, że ta muzyka wciąż żyje i że ludzie po pierwsze chcą jej słuchać, a w związku z tym są też tacy, którzy chcą ją grać lub też odwrotnie, w zależności jak państwo uważają, ale nie o tym, tylko o tym. Pamiętają państwo taki wiersz Wisławy Szymborskiej? Ja tak cytuję trochę z pamięci, a to w końcu akurat nie jest najistotniejsze. On miał tytuł mniej więcej tam 17 maja 1973 roku. I zaczynał się tak, że to jest jedna z tych dat, które nie mówią mi już nic, że gdzieś musiałem być, coś zrobić, kogoś spotkać, coś zgubić albo znaleźć. Wiele jest takich dat w naszym życiorysie i ja pewnie nigdy bym sobie nie przypomniał, co robiłem 1 lipca roku 2007. Ale szczęśliwie podczas wielkiego przeszukiwania płyt, chcąc pozbyć się tych, do których już dawno nie wracam, znalazłem taką płytę, która jest z dedykacją. I dedykacja ma datę 1 lipca 2007. Paryż właśnie. Jest to dedykacja, patrzę na te zdjęcia, przypominam sobie twarze od 3 sympatycznych ludzi, od ojca i 2 synów, których spotkałem, poznałem i słuchałem w restauracyjce jakiejś małej w dzielnicy łacińskiej. I oni grali na gitarach, na skrzypeczkach właśnie. Starali się bardzo, brzmieli, jak mi się wydawało wówczas, kapitalnie, ale sami państwo wiedzą, nocą w Paryżu, w lipcu, po czerwonym winie, to właściwie wszystko brzmi najlepiej na świecie. Zwłaszcza taka muzyka, która z Paryżem współbrzmi od zawsze i na zawsze. Pamiętam, że wtedy też jakiś oszalały, bałkański geniusz akordeonu, takiego guzikowego, im towarzyszył. Ale on na tej płycie akurat nie występuje. No więc ten album jest autorstwa 3 panów Brunard, z których jeden nazywa się Julien, drugi William, a trzeci Christophe. I już nie pamiętam niestety, który był który, kto był ojcem, kto był synem. Ale też nie to jest najistotniejsze. Mam nadzieję, że ich dalsze losy potoczyły się szczęśliwie, że wciąż grają, może wciąż dalej coś nagrywają, może już nawet w innej restauracji. Ale w sumie najważniejsze jest to, jak wiele nam wówczas i pewnie jak wielu innym ludziom w przyszłości dali szczęścia. No więc to jest taki drobiazg. I pewnie też jedyna szansa, żeby tych 3 panów kiedykolwiek wystąpiło w polskim radiu. No więc z radością wracam do tej płyty, która jest pamiątką z dawnego paryskiego lata. Panowie Brunard zatem, prosimy. Thank you.